الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو غوات الرمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da wato 25 ga watan hudu shekara 2020 a wannan wato markazi namu karkashin wannan muassasa mai suna as-sahabatul kiram jiya akwai bayanan da na so in yi saboda yanayi na lokaci na tsara abubuwa amma yau zan dan gabatar da su sannan sai mu ci gaba na farko kamar yadda mutane suka sani shekara wajen uku haka a Sokoto muke gudanar da tafsiri karkashin jagorancin babban malamin mu wato Professor Muhammad Mansur Ibrahim muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alheri bana kuma sai Allah madaukakin sarki ya kawo juyi da yanayi da sauyi wanda ba za a samu damar zuwa don gabatar da wannan tafsiri din ba akwai mutane na alheri cikin garin Sokoto wanda na san cewa muna nan Kaduna yanzu haka amma zuciyarsu tana tare da mu a karkashin wannan wanda suka gina waɗannan masallati da muke zuwa mu gabatar da tafsiri akwai shi Alhaji Muntari mai gona muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alheri mun san cewa yanayi ne ya bayu ba za a iya haduwa ba amma akwai manufofi na alheri tattare da su karkashin wannan tafsiri da ake gudanarwa haka shi ma Alhaji Bello Guiwa da ya gina markazi na Mus'ab bin Umair akwai wato fata na alheri tattare da shi yanayi ne ya bayar bana ba za a iya haduwa ba to dukkaninsu da suke da kuduri na alheri a ran su Allah ya kawo yanayin da ba a shirya masa ba to muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da ainihin wato alheri sana akwai Alhaji Arzika a matsayin sana ciyaman na shi masallacin Mus'ab bin Umair muna roƙon Allah ta'ala banda gudunmawar da yake ba wannan masallaci a matsayin sanaciya man da kuma gudunmawar da yake ba ita wannan kanta tafiya idan mun shiga muna roƙon Allah manufofin sana alheri da ya sa a rai kada an shigo abin da ya saba yi na alheri zai yi to muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alheri sana akwai Alhaji Ibrahim Acida wanda yana daga cikin mai kokari wajen saukar bayan Allah a watan Ramadana idan suka zo sawa'un bangaren da yake na wanda izala ke gayyatowa da wanda ba ma ita izalar kanta bane ta gayyato to na samu labari akwai ɗansa Imrana wanda ba shi da lafiya muna roƙon Allah muna tawassuli da sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah kuma ya yi masa abin da yake damunsa sannan muna miƙa godiya ga mai alfarma sarkin musulmi ta yadda a waɗannan shekarun dusan da muka shiga mukan samu damar haɗuwa da shi da kuma abubuwa na alheri da yake mu wannan tafiya muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alheri sannan akwai Alhaji Malami Yari akwai kuma ɗan uwa Alhaji Abdurrahman wanda kusan tafsirin yamma da dare in mun shiga shi yake ƙoƙarin ɗaukar mu da kuma dawo da mu Allah ya saka masa da alheri sana a cikin ƴan uwa wanda ba za mu manta da shi ba akwai Malam Bello Binnin Kebi wanda yake iya ƙoƙarinsa wajen ba da kowace irin gudunmawa akan abin da muke yi na tafsiran nan tun daga lokacin da muka ainihin wato shiga sana akwai ɗan uwa Alhaji Murtala Faruku Sanyinna wanda yanzu na san bai ma Najeriya yana America tunda muka fara tafsiri shi yake ƙoƙari wajen yaga an sa wannan tafsiri a gidan Radio Bishan FM da haka Alhaji Murtala Faruku Sanyinna ko da baka Najeriya kana America muna maka fatan alheri Allah ya saka maka da alheri sannan ba za mu manta da ita uwar gidan mai girma gwamnan jihar Sokoto ba wato Alhaji Aminu Waziri tambuwar Hajiya Mariya da ta saba daukar nauyin wannan tafsiri da ake sawa a bishin FM ita ma muna mata fatan alheri haka ma mai gidan nata muna masa fatan ainihin wato alheri to haka akwai ragowar malamai da yawa irin su Dr. Sani Jos irin su Malam Bello Yabo irin su Malam Musa Likuwa irin su Malam Ibrahim Mizadul Ma'ad malamai masu yawa wanda lokaci ba zai bayar mu ambaci sunan su ba to muna musu fatan alheri da duk wani malami da ya bada lokacin shi wajen karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan bangaren su ƴan uwa su Malam Nura Hausari tun daga Abu Muhammad Malam wato Nasir Abubakar Gobirawa muna masa fatan alheri da Malam Abubakar har da dan uwa Malam Muawiya shi yana cikin wanda suke tafsirin dare har mu fara mu gama yana kokarin waɗanda suke halatta da dukkan ke halattar majalisoshin mu na karatu muna musu fatan alheri niyoyin su na alheri ta inda mun shigo za su halacci abinda aka saba yi to muna roƙon Allah wannan niyyar tasu kada Allah ta'ala ya tabar da ita dan sarkin sunayensa dan haka insha Allah za mu ci gaba daga inda muka ainihin wato tsaya daga inda muka saba a shekarar da ya wuce mun yi ta kokari mukammala suratul nisa'i Allah madaukakin sarki bai yarda ba lokacin da muka fara sauri dan mukammala mu kai karshen surar da yawa daga cikin ƴan uwa da suke biye da mu sun fahimci cewa lallai usulubin tafsirin ya canza ba yadda aka saba ba to sai muka ga idan zamu ba tafsirin haƙƙin sa to ya zama dole mu ba a hankali yadda muka saba da haka zamu a tashi aya ta 171 ita ce ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum akramakallahu bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum wa la taqulu 'ala allahi إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا الله تعالى يأتي يا أهل الكتاب يا قوة إن دعاك باكو للتافي لا تغلو في دينكم كدك وتبونا دليل تكين الدين ولا تقولوا لما قنا على الله واتتشى في الله تكرك لن أريا إلا الحق سيما قنا لتكرتك تغسكيا إنما المسيح kawai almasihu isa ibn maryam isa dan maryamu rasulullahi manzan allah ne wa kalimatuhu kuma kalman allah ne alqaha wanda ya jefa ta ila maryam zuwa ga maryam wa ruhun minhu sannan rai ne daga wajen allah subhanahu wa ta'ala fa aminu billahi wa rusulihi ku imani da allah da manzanninsa wala taqulu thalatha ku daina cewa Allah ɗayan uku ne Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki intahu Allah yace ku hanu khairan lakum wannan shine alheri gare ku innama Allahu ilahun wahidun kawai abun bauta kwaya ɗaya ne subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah an yakuna lahu waladun a ce Allah ta'ala yana da ɗa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sammai da ƙasai ba na kowa bane na Allah ne shi shi kadai wa kafa billahi wakila kuma Allah subhanahu wataala ya isa ya zamanto wato wakili akan abin da yake fada na cewa shi ya cancanta a bauta masa wannan kiran da Allah madaukakin sarki yayi anan wajen yace ya ahlul kitabi idan muka lura zamu ga cewa ya uddin harfu nida'in ne mabnin ala sukuni ahla sai zaman to munada ne wato mansubun wa alamatu nasbihi alfataha adh-dhahira ala akhirih wa huwa mudafun alkitabi sai zaman to mudafun ilayhi da aka jumla ta uslubun nida wato la mahalla laha ita ce ato wa la mahalla laha wato ita ce kuma isti'nafiya ita aka fara zancen da ita irin wannan kiran da Allah madaukakin sarki ya anan wajen yace ya ahlul kitabi ko ya ahlul kitabi shine waje na bakwai cikin waje guda 12 da Allah ta'ala yayi musu irin wannan kira na girmamawa a Qur'ani lokacin da muka zo fassara tafsirin wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wanda mun faɗi kalman ahlu mun ce tana zuwa da ma'ana ya kai guda 9 a Qur'ani to yana daga cikin ma'anar da kalman ahlu take zuwa da shi idan Allah madaukakin sarki ya faɗi ahlu ko dai wani gurin ta dauki yahudu ko ta dauki nasara ko kuma ta dauki yahudin da nasara duka dan haka akan ce ya ahlul kitabi da ma'anan ya wa'inda aka saukarwa a taura da injila Allah ya faɗi haka a suratul ba'ali imran a baya ya ce qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi wanda aya ta 64 ne Allah ya wannan magana sannan ya ƙara faɗa yace ya ahlul kitabi limatu hajjuna fi ibrahima shi kuma a aya ta 65 sannan Allah ta'ala ya ƙara cewa ya ahlul kitabi limatakfuruna bi ayati llahi dan me za ku kafirce mu ayoyin Allah a aya ta 70 Allah ya wannan maganan a suratu ali imrana sannan Allah ya ƙara faɗa a aya ta 71 yace ya ahlul kitabi limatalbisuna alhaqqa bilbatil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa a aya ta 98 yace qul ya ahlul kitabi limatakfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma taf'alun sannan ya ƙara faɗa ala ma ta'malun sannan ya ƙara faɗa wato aya ta 99 daidai da yace qul ya ahlul kitabi limatasudduna an sabilillahi dan me kuke kange mutane daga tafarkin Allah sannan sai wannan wajen sannan a aya ta 15 a suratul maida ya faɗa yace ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran sannan ya ƙara faɗa aya ta 19 yace ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fataratin min ar-rusuli sannan a aya ta 59 haka Allah ya faɗa yace qul ya ahlul kitabi hal tanqimuna minna sannan yace qul ya ahlul kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimut tawrata wal injil wannan a aya ta 68 ne sannan waje na ƙarshe wanda Allah ya faɗa na aya ta 77 shine inda yace ya ahlul qul ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum aya kwatankwacin irin wannan dan haka wannan shine kiran da Allah yake musu kira na girmamawa saboda an saukan musu da littafin at-taura da injila sai Allah subhanahu wataala yake ce musu ya ahlul kitabi ya ku wa'inda aka saukarwa at-taura da injila wannan malamai sun yi magana akan abin da ya shafi sababin saukar wannan ayar wasu da dama zaka ji kaman yadda ya zo cikin ma'alimut tanzil fi tafsir al-Qur'an na muhyi sunna Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Bagawi wanda ya rasu hijira 510 ya kakkawo sunayen wasu kristoci lokacin da ya gama sai ya kawo maganan al-Imam Hasan al-Basri yana cewa yajuzu an takuna nazalat fil yahud wal nasara ya halatta wannan ayar a ce ta sauka akan yahudu da nasara ne fa innahum jami'an galaw fi amri isa yace domin gabaki ɗayan su sun yi guluwi cikin al'amarin annabi isa yace fal yahud bit taqsiri yahudawa sun takaita kan haƙin annabi isa wannan yasa har suka iya kallon mamarsa suka ce mata mazinaciya ce a baya Allah ya ce wa qaulihim ala maryama buhtanan azima wan nasara bi mujawazati al-hadd su kuma kristoci ta hanyar wuce gona da iri dan haka wa aslul gulu asalin gulu shine mujawazati al-hadd wa huwa fi ad-din haramun ka wuce gona da iri a ce ka tsaya nan ka zo ka ki tsayawa nan wannan kuma haramun ne. Ibn al-Faris, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha, yana faɗa, yana cewa al-gulu masdar ne na fi'ilin gala ya galu, shine guluwan. Akan ce gala ya galu guluwan shine ai jawaza fihi al-had, idan mutum ya wuce gona da iri. Da haka za mu ga Allah madaukakin sarki yayi magana akan wannan, yake cewa al-ghainu wal-lam wal-harful mu'tal asalun sahihun fil amri, asali ne sahihi. Da mun fi'ilin gala ya galu fi'ili ne wanda yake mu'tallul akhiri, fi'ili ne wanda yake naqis, naqis din wawi. Domin ka ce gala akwai alifin amudari insa wawun na bayyana ya galu, shi yasa masdarinsa sai ya zamanto guluwan. Da haka yace duk sanda aka yi amfani da wannan fi'ilin yadullu ala irtifa'in wa mujawazati qadrin, yana nuni akan daukakan abu da kuma wucewa. Sannan mun shayan bayani muka ce masadiru na al-af'alus sulasi, koda kaga ginin fi'ilin iri ɗaya ne, to wani lokaci masdar shi yake bambanta maka ka gane cewa ma'anar fi'ilin ya bambanta. Kamar yadda akan ce gala si'iru ya galu gala'an, wannan idan ana maganan kaya idan farashinsa ya hau. Da haka idan ka ce gala ya galu gala'an, wannan hauhawa farashin kaya kenan. Amma gala ya galu guluwan, wannan wuce gona da iri kenan. Da haka gala'un ɗin mazdarin shi kawai ke bambanta maka ka iya gane me ake nufi da gala ya galu. Shi yasa idan abu yana da tsada sai a ce masa wannan abun ya zama algali. Haka in mutum yana da wuce gona da iri addini sai a ce masa algali. Kuma duk ismul fa'il ne na gala ya galu. Da haka algali kayan da ya tsada wajen siya, algali wanda ya wuce gona da iri a ainihin wato wajen addini. Da haka Allah madaukakin sarki yake faɗa, yake cewa ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum. Al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin shi yake cewa al-muradu gulul yahud fi Isa hatta qadafu fi Maryam wa gulul nasara fi hatta ja'aluhu ilahan. Kristoci sun ɗauki annabi Isa sun bashi matsayin Allah, sannan su kuma yahudu sun taƙaita. Da haka dan kana musulmi, kana musamman ahlus sunna, ko kiran sunan ka salafi, daga amfani da sunan salafi ka ɗauka cewa wai ka sha a lahira, ƙarya kake yi. Ba wanda ya fi ƙarfin shaiɗan, indai har zai iya samun damar babanka annabi Adamu ya fito da shi daga aljanna, ka zo kawai saboda kana amfani da sunan salafiya ka ɗauka cewa kai kawai ka riga ka sha, kai ɗan aljanna ne, duk wanda ba kai ba ɗan wuta ne. Wannan akwai kuskure a ciki. Da haka mun shayan bayani cewa al-Imam Ibn al-Qayyim ya ce duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya ce masa ya abu, to ta hanya biyu Allah subhanahu wa ta'ala yake sa shi ɗan ya zo masa, imma ta hanyar guluwi ko ta hanyar ainihin wato abin da ya shafi karantawa. Guluwi shine wuce gona da iri, shine al-ifraqu, sannan akwai at-tafariqu, sakaci. Idan Allah ya ce ayi abu, iya inda yake so a tsayanin yake bukata, shi yasa Allah ya ce wa annabi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, ka tsaya yadda muka yi maka umarni da wanda suka shiga addinin musulunci tare da kai. Ba a buƙatar karkacewa a dama, ba a buƙatar karkacewa a hagu. Da haka dukkan mutane za mu ga cewa ɗayan biyu shaiɗan ta wannan ƙofar yake zuwa mana. Yanzu akwai wayanda da sunan salafiya sun yi guloyi ta yadda miƙewa suke yi. Wane ɗan bid'a ne, wane ɗan bid'a ne, wane ɗan bid'a ne, wane ɗan bid'a ne. Su sai suka ɗauka cewa sun sha tare da wannan sunan salafiya ɗin a cikin al-qurunul mufaddala ɗin da suka ce a nan ake gane addini. Babu wani wanda ya taɓa amfani da wannan sunan da ballantana yanzu zai zama identitinka na musulunci, identitinka na ahlus sunna bai isa ba. Dole sai kana da alaƙa da wannan ƙungiyar. Sannan salafiyancin sai suka mai da shi ƙungiya ta yadda akwai wasu mutane su suke shigarwa su fitar. Da haka in suka yi tajirihin ka suka ce wane salafi ne, to ta tabbata kai ba salafi ne. In suka ce wane ɗan bid'a ne, to duk yadda kake riƙo da sunna, to ya tabbata cewa kai ɗan bid'a ne. Haka suke kallo. haka suke ainihin wato gani da haka su ma shedan da ya tashi zuwa ta wannan kofar ya zo musu sai kaga malamin da ya tashi ya sha wahala ya karantar da sunna lokacin da take da mugun wahala galibin su zaka ga cewa wani kikkiawan mari a fuska ba a taba mai ya gauta ba kuma har yanzu matsorata ne ba kowa ke iya tashi ma ya je ya wa'azi ba cikin ɗan shi'a akan aƙidinsu amma kawai wai yaron da ya fita waje karatu ma bai ma gama ba fa amma sai ga wai shi kawai iya abin da zai yi bibiyar kurakuran malam Jafar da bibiyan kurakuran malam Albani wai ba sunna ba za ta tabbata ba tukunna sai an tabbatar wa duniya cewa malam Jafar da malam Albani kasurguman ƴan bid'a ne tukunna sannan daga baya za a zo a shimfida yadda za a yi sunna ta tabbata wannan shine afkar din wasu daga cikin waɗanda suke amsa sunan cewa wai sun zo da da'awa ta salafiya saboda haka salafiya kawai gayar ta manhaji ne ta yadda alaƙarka da wannan hanyar shine fahimta alqur'ani da sunna akan fahimtar magabata duk wanda kan wannan tsarin yake ko ya kira kansa wannan sunan ko bai kira kansa wannan sunan ba shi bane abinda ake ainihin wato bukata da haka wannan guluyi ne shi ma wuce gona da iri ne shedan ya zo wasu da sunan salafiyan sun shiga ciki sun suna tabdi'in wanda bai cancanta ai tabdi'in sa ba kuma su ma suna nasu kusakuran kuma daga ƙarshe zaka ga fitinan isu zaka ƙare wannan zai koma yana ce ma wannan dan bid'a wannan zai koma yana ce ma wannan dan bid'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da haka zamu ga cewa al-Imam al-Manawi a cikin littafin sa at-tawqif a mujalladina a shafi na 250 da ainihin wato uku yana fada yana cewa al-ghulu shine mujawazatul haddi sai ya ce wal ghulu fid din at-tasallub wat-tashaddud fihi hatta mujawazatul hadd mutun ya tsananta ya dora wa kansa abinda Allah bai dora masa ba daga ƙarshe har sai ya wuce inda ba a buƙatar ya wuce wannan shine ainihin wato guluyi Allah ka raba mu da guluyi al-Imam al-Qurtubi Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya ƙara kawa yace wannan maganar da Allah ta'ala ya faɗa yace qul ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum kada ku wuce gona da iri a cikin addininku da haka zamu ga cewa ladin harfin nahiya ne wa jazmi taghlu kuma fi'lun ne mudari'un majzumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi as-sukun huwa alamatu jazmihi hasfu an-nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il fi harf jarr mabni ala sukun dini wa ism majrur bifi wa huwa mudaf wal kaf mudaf ilayhi la taghlu fi dinikum wannan ladin hani Allah yayi da haka tunda hani ne wannan yana wuce cewa musulunci bai san wuce gona da iri kuma bai san kasa gona da iri in Allah ya ce kai sallah asuba raka'a biyu idan kai dai da rabi in akwai dai da rabin ko kai uku duka Allah bai so biyun ake bukata kai sallar isha'i raka'a hudu ne kakka zo ka ce ai yanzu wannan zamani ana zauna a gida ba a komai ta yaya za a ce ai raka'a hudu billahi allazi la ilaha illa huwa kai kakkarfa ne kodago ne kai kana da lokacin da zaka iya yin sallar isha'i raka'a dubu wallahi kana karawa ko nawa kai Allah bai so ba abin da ya dama Allah da wannan guda hudun kawai ake da bukatar shi ake so kai wannan shine guluyi cikin addini al-Imam al-Qurtubi yace wa ya'ni bidhalika fima dhakarahu al-mufassiruna abinda ake nufi da wannan cikin abinda malaman tafsiri suka ambata yace gulul yahud fi isa hatta qadafu maryam guluyin da kristoci suka yi akan annabi isa har sai da suka yi kazafi gana na maryam wa gulul nasara fi hatta ja'aluhu rabban sai yace fal ifrad wa at-taqsir kulluhu sayyi'un ko sayyi'atin wa kufr da taƙaitawa da wuce gona da iri din yana kai mutun zuwa ga haddin kafirci da haka zamu ga cewa lokacin da wasu suka yi wuce gona da iri akan annabawa wasu kuma sai suka yi taƙasiri akan haƙƙin annabawan da suna iya kama annabawan masu kashi Allah da ya magana akan yahudu sai da Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusakum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wani bangare su kama annabin Allah su kashe wani bangare su ƙaryata shi to ko malaman addini zaka ga haka ake mu'amalanta su yanzu kadan ne wanda Allah ke musu tawfiki su yi mu'amala da malaman addini ba tare da guluwi ba ba tare da wato al-ifrat ba wasu kama yadda na sha faɗa na ce galibin ɗaliban bid'a Allah ya jarrabe su da suka ce dan ya tashi zuwa musu sai ya zo musu ta kofar guluwi da aka su Shehu Ibrahim Inyasi da din ragowar malamai da ake daukan matsayi a basu zaka ga shedan ya zo musu ta kofar guluwi a wannan bangaren shi yasa sai kaga da ka taba malaman ko da abin da sun yadda akwai shi akwai matsala to sai hankalin mabiyan sai ya tashi da aka gara ka kai wa sahabban annabi farmaki da ka kai wa malaman su farmaki da tashin hankali wanda wannan kwanan nan mun ta kai ruwa rana da wasu daga cikin su akan wannan matsalar musamman matsalar cewa Shehu Ibrahim Inyasi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan magana mun ce ba gaskiya bane ya fade ta ya kai waje hudu a diwanin shi yana fada yana cewa ra'aita rasulullahi jaharan wa yaqzatan wato bi farisa hal zakal mahallu mahalluhu yace kiri da musu yaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a faransa da aka har iya tambaye annabi yace ya rasulullahi annan ma kuna bulluwa to wannan ya fadi wannan magana sannan ya ƙara cewa ra'aitu rasulullahi jada bi annani ko jada bi bugu yace wama gaba anni dahara barran wala bahara ya ga manzon Allah ya masa kyauta babba yace annabi bai taba barin sa ba akan tudu ko teku sannan ya ƙara fada yace ra'aitu rasulullahi nassa bi annani safirul lahu fil kainatil mukhallas ya ga manzon Allah kiri da muzu har annabi yace na dora ka kai ne wakilina kai ne ambassador na a cikin duniyar nan wajen gyarawa mutane zakatansu sannan yace jiharan laqitul mustafa bi uruji ila llahi min zal kauli waqta uruji kiri kiri suka hadu da annabi Muhammad lokacin da shi kuma zai yi miraji ya tattaka ya je wajen Allah lokacin annabi ya dawo shi kuma zai tafi ya je da aka sai hankalin su ya tashi saboda tsananin girman da Shehu Ibrahim yake da shi a wajen su wannan maganar suna kallon ta kowane bangare sai sun kare ta ba san nahu ba ba san balaga ba ba san mandiki ba ai cikin wannan harka akwai majazi akwai kinaya akwai wace tsiya akwai wace tsiya haka sai dai da tsiya an ba da kariya to shedan yana zuwa ta wannan bangaren to wanda suke da awar sunnar su ma ba su sha ba dan ba wanda yafi karfin shedan shedan yana zuwa musu ta kofar jafai da aka galibi in kaga an ci mutuncin malamin addini an zazzage shi an masa sharri an masa kage to zaka ga daliban sunna ne suke wa malaman su wannan kuma daliban sunna ne suke wa malaman su wannan da aka zaka iya samu a sunna ka karantar da dalibi ya taso ya karatu gobe kuma ya kafa lasifika ya ce kai din da ka karantar da shi kai ma kanka dan bid'a ne kai ma ya cire ka daga sunnan ya dawo gefe kawai ya zaman shi haka maganan gaskiya an tazo ko kan waye yin ta zamu ba abin da ya dame mu kakka dauka wai saboda kana amsa sunan ahlus sunna ka sha a'a wallahi baka sha ba wanda yafi karfin ba wanda yafi karfin shedan babu saboda haka shedan ya zo mana mu ta kofar jafai ya zo wa yan bid'a ta kofar guluwi to dukkan ana buƙatar mu daina jafai idan mun daina jafai sannan abin da ya shafi mu daina jafai sannan kuma su daina guluwi duka Allah yana buƙatar fastaqim kama umirta kowa ya tsaya tsakiyar da Allah madaukakin sarki ya masa ainihin wato umarni ya tabbata cikin littafin al-Imam Ibn Kathir Abu al-Fida Isma'il bin Kathir al-Quraishi al-Basri thumma Dimashqi ya rasu hijira 744 yake cewa yanha ta'ala ahlul kitabi anil guluwi wal itra Allah yana hana ahlul kitabi dangane da wuce gona da iri wa hadha kathirun fin nasara yace wannan ana samun sadda yawa cikin kristoci fa innahum tajawazu hadda tasdiq bi isa yace domin sun wuce matakin gaskata annabi isa kade hatta rafa'uhu fawqa almanzilati allati a'tahu Allah iyyaha har sai da suka dauki matsayin da yake na Allah ne suka ba annabi isa fa qataluhu فنقلوه من حيزة النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه داك سيسك روك النبي إيسا سك تريشي daga mataki na annabta suka bashi matsayin Allah sai zama yadda ake bautan Allah haka suke bautar annabi Isa yace bal galaw fi atba'ihi wa ashiya'ihi ba ma annabi Isa ba cikin mabiyan annabi Isa ma sai da suka dawo suka wuce gona da iri akan su mimman za'ama annahu ala dinihi wanda ya fadi cewa yana kan addinin shi kamar yadda zamu ga cewa Shehu Tijjani ba ma shi ba mabiyan sa ma wanda aka ce sun jingine da shi daliban shi an zo ana wuce gona da iri akan su sai yace fadda'u fihi al-isma suka yi da'awan cewa ba sa yin kuskure wattaba'uhum fi kulli ma qaluhu suka bi su cikin duk abin da suka faɗa sawa'un kana haqqan aw batilan aw dalalan aw rashadan wannan abun bata ne ko shiriya ne ko gaskiya ne aw sahihan aw kadhib aw kadiban ya inganta ƙarya ne yace walihaza qala jalla wa ala saboda haka ne Allah yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wa'annan sun riki malaman cikin su wa'annan sun riki masu bautar cikin su sun dauki haƙin Allah sun ba su sun kyale Allah subhanahu wa ta'ala sannan wal masiha ibn maryam sannan sun riki annabi isa dan maryam ma sun ba shi wannan matsayi Allah ya ce musu wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahidan subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna babban malami Sheikh Muhammad Aminu Shankidi mai littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an ya fada a littafin sa na tafsiri yace qauluhu ta'ala fadin Allah da yace ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq yace hadha al-qulu wannan wuce gona da irin fa wato nuhu anhu an hani akan sa wa huwa qawlu ghayri al-haqqi wa huwa qawlu ba'dihim ita ce maganar da take ba ta gaskiya ba maganar wasu su da suke cewa inna isa ibn allahi annabi isa dan allah ne wa qawlu ba'dihim maganar wasu su da suka ce huwa allah wa kai shi kanshi allah ne wa qawlu ba'dihim da maganar wasu da suka fada suka ce huwa ilahun ma allah subhanahu wa ta'ala an zalika uluwan kabira suka ce a shi kanshi Allah ne tare da Allah dan haka sai yake cewa tsarki ya tabbata ga Allah akan abin da suke faɗa akan sa sai yake cewa kama bayyanahu qauluhu ta'ala wa qalatil masihu ibnullah sun faɗa sun ce almasihu dan Allah ne wa qauluhu da fadin Allah ta'ala da yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam da fadin Allah da yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa Allah ɗayan uku ne yace wa ashara huna ila ibtal hadhihi almuftariyat biqawlihi dan haka Allah sai ya nuni anan da wannan maganar da suka faɗa cewa ƙarya ce dan haka shi yasa nan wajen da Allah yace la taghlu fi dinikum kada ku wuce gona da iri akan addini su wa'antan kasu ta kasiri wa'annan kasu dauki wani su bashi matsayin da bai kamata su bashi ba sai ce wala taqulu ala allahi illa alhaq kasu fadi maganar da ta shafi Allah sai ta gaskiya idan baka fadi maganar da ta shafi Allah ta gaskiya ba to daga ƙarshe dama kirkiran ƙarya mutun zai yi ma Allah subhanahu wa ta'ala dan haka nan zamu ga cewa alwawu dinnan harfu atfin ne ita ma la dinnan nafiya ce nahyi ne shi yasa sai zama taqulu fi'il mudari'un ne majzumun bila an nahiya da haka an share masa nunun dinsa da haka sai ya zamanto alallahi aljar wal majrur ni illa adatu istisna inna mulghatul la amala lahu saboda nafi ya gabace shi shi yasa sai ya zamanta alhaqqu maqulun bihi ne mubasharatan kai tsaye saboda anan wajen nafi ya gabace wato a kayan aiki na istisna idan haka alhaqqu ba zai zamanto shine mustasna mansubun ba maqulun bihi ne ainihin wato kai tsaye to shine yake cewa sai Allah ya yi nuni a nan wajen sai ya ce innamal masihu isa ibn maryam wato kaiwa almasihu isa dan maryamu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam shi ma dan haka sai yake cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhun min da ayoyin da zamu karanta a gaba yace da fadin Allah da yace lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi da kuma mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa da kuma fadin Allah da yace qul fa man yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryam ummuhu wa man fil ard jami'a da kuma fadin Allah da yace cewa wa qala ba'd al-ulama'i yace sashin wasu malamai sun ce yadkhulu fil gulwi wa ghayr al-haqi al-manhi anhu fi hadhihi al-aya yana shiga cikin guluwin da Allah ya hani cikin wannan ayar ma qalu min al-buhtan ala maryam abinda suka fada na kirkiran ƙarya akan nana maryam wa atamadahu al-qurtubi wa alayhi fayakun al-gulwi amanhi wa anhu shamilan lit-tafri'i wal-ifradi daka idan ana maganan guluwi mu fahimci cewa bai takaitu ba akan wuce gona da iri kare at-taqsiru shima wani bangare ne na guluwi daka in Allah ya ce a bauta masa da wanda ya wuce gona da iri da wanda ya kasa gona da iri in suka bauta ma Allah duka Allah bai so sai wanda yayi daidai da yadda aka ce yayi sai ya ce huwa ma'ana qawli mutarrib min Abdullahi da yace al-hasanatu bayna sayyi'ataini wa bihi ta'lamu anna man janaba at-tafriq wal ifrat yace da wannan ne za ka san cewa duk mutumin da Allah ya taimake shi ya nisanci at-tafriq ya zama dan shantakewa dan sakaci an ce ai abu kaza ya kasa kaiwa gurin sannan ya nisanci al-ifrat wuce gona da iri to wannan shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi sai ya ce walaqad ajada wanda wannan maganan ya kyauta da yake cewa wala taglu fi shi'in min al-amri waqsi kila tarafai qasdil umuri zamimu sannan ya tabbata zamu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yazo hadisi cikin Bukhari da Muslim cewa ila tataruni kama atratin nasara ibn maryam kar ku wuce gona da iri akai na kaman yadda kristoci suka wuce gona da iri akan annabi Isa dan maryam sai ce wa qulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah ne shi sannan kuma ku ce manzon Allah ne wannan shine wuce gona da iri to malamai sun yi magana cewa al-gulu ya shafi bangarori guda uku akwai al-gulu fi ddini wadhalika bil i'tiqadati al-batila duk mutumin da ya kudirci aqida batacciya wacce ta sabawa ta littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma aqidar da musulmin farko suka rayu akan ta kama fa'ala ba'du ahli al-kitabi الذين قالوا على الله غير الحق كقولهم كما wannan magana da suka ce Allah ɗayan uku ne kaman maganan yahudi da suka yi akan annabi isa kaman su kristocin maganar da suka yi akan cewa innahu ibnullahi aw innahu ilahun wannan duka ya shiga cikin guluwi to shine malamai suka ce wa indal muslimina najidu kaseeran min al-firq ad-dalla allati galal fi dini haqqar rafida wal murji'a to kasa duk wa'annan tarkacin ciki a rafida in shi yanzu kwanan nan Hassan Nasrallah na wannan a Lebanon shugaban Hizbullah wannan Qasim Sulaimani din da aka dauki ran shi akwai bidiyo da na gani yana cewa wai mala'ikan mutuwa sai da yazo yayi magana da shi Hassan Nasrallah ba wai mala'ikan mutuwa sai da yazo yayi magana da shi aka nemi zaben sa ina ya kamata a dauki ran Qasim Sulaimani sannan aka ji aka dauki ran shi a can wannan mutumin fa wannan shi yasa ba nake fada wa mutane muna gode ma Allah wannan aqidar da muke kai ta alqur'ani da sunna akan fahimtar daliban farko wanda suka yi karatu gaban annabi Muhammad dinda ta tafi mu na aqida malamai kowanne irin abu sai da suka nemo masa dalili tukunna sannan suka kafa aqidar shi kuma dan bid'a gina aqida yake yi sai ya gina ta ba dalili sai an zo neman dalili to sai ya tafi da gudu daga lokacin abinda ba ma dalili ba sai ya damko shi sai kaga ya zama dalili wannan shine abinda suke wannan kwana-kwanan nan bidiyon yana nan sannan akwai Amirul Quraishi wanda sanna koronan nan ta fara a kasar Tana yace wai wannan annobar da ta fara a Tana wai Abubakar da Umar ne suka kawo ta Tana sannan na kunna bidiyon ko odiyon wani dan shi a kwanan nan cikin karatun da muke wannan shi ma da Hausa a kasar Ghana ya faɗi wannan maganar yace Abubakar da Umar su ne sababin kawo coronavirus lokacin da corona virus din nan ta fara a kasar Iran, malaman haka suka rena hankalin mutane, suka ce wai a kasar turbayan kabarin Husaini tana maganin corona virus. Sai gashi galibin duk malaman da suka yi wannan fatawar Allah sai da ya wulakanta su, babu wanda corona virus din bata kashe ba. Kaga inda a ce kasar kabarin Husaini tana maganin corona, kai dan me zaka ba da fatawa ka ce tana magani kuma kai ka kishin maganin? Saboda sun rena hankalin mutane masu dauka cutar za ta zo kansa ba. To wannan ya shiga cikin guluwi wuce gona da iri akan harkar addini ta bangaren ainihin wato aqidu, ga sanin hadis wala haras kasa suna da yawa. Sanan abu nabi akwai alguluwi fil qur'anil karim wadhalika bi mujawazati alhadd fi qira'atihi. Shi kanshi wannan littafin na Allah da muke gani a gaban mu, wallahi shedan yana shigowa kaga mutun yana wuce gona da iri wajen karanta shi. Yanzu kun ga ana so wanda zai karanta Qur'ani ya zama yana qira'atu tadabburin wa tafakkumin. Dan haka sai annabi yace duk mutumin da ya karanta Qur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimci shi ba. In dai kana yin qira'a ce ta tadabburi da tafakkum, akwai wanda shedan zai zo. Duk da malamai sun yi sabani cewa akwai qira'atul ajr, akwai qira'atul faham. To amma kaga ai mafi alheri shine ka tsaya inda annabi ya tsaye da kai, kuma akwai wanda zaka ga shi wannan bai ishe shi ma, kullun ya karanta Qur'ani izu hudu a izu 20, gobe ya karanta 20, jibi ya karanta ya sauki, har zuwan muku din nan cikin malaman da suka karantar da mu Qur'ani da qira'a. Na musu tambaya kuma na tambayi malaman tajwidi da yawa, ga alaran ma nan bamu sani me ko zai kara mana bayani. Tangimi da ake yi a jamaddi ya kai harka 20 ko 30, kaga mutun saboda tsabar bala'i wajen tangimi hannun fashinsa na daukewa. Ni dai a iya karatuna ban karanta wani littafin tajwidi ba, da aka ce ya halatta a jamaddil wajibul muttasil kuma fasil ya wuce sama da harka 6, amma ku je ku ga masu tangimi dan ku gane cewa ba wanda yafi karfin shedan, kowa shedan zai iya shigo mai. Zaka ga wani ya ja maddi ya ja shi harakatun da babu a littafin tajwidi. Wannan akwai malaman Qur'ani suna ji in akwai wani littafi na tajwidi da wani malami ya rubutu ana yace ya halatta a ja maddil wajibul muttasil kuma fasil harka 30, to mutun ya shiryar da mu da mamu dalibai ne sai ya faɗa mana sai ya ce to ga littafin da ake karantawa lalle ya halatta jan maddi harka ainihin wato 30 ga wannan. Dan haka wattatrihi wattashadd walkhuruj wattaawil almubalig fihi, da kuma kokarin fassara alqur'ani da abin da bai dauka, wannan ya shiga bangaren abin da ya shafi guluwi. Sana akwai guluwi a cikin abin da ya shafi harkar ilimi, wadhalika alladhi yu'addi ila tahrifil kalimi am mawadihi, kamar yadda mutum zai yi kokarin sai ya dauke kalma a littafin Allah da sunnar annabi da karfin bala'i sai ya bata ma'anar da ba za ta ainihin wato taba dauka ba. To wannan guluwi ne cikin harkar ilimi. Ibnul Qayyim yana magana a cikin littafin Iqasatul Lafan a mujalladi na 1 shafi na 132, yake cewa mubayyinan anna al-guluwa sababun litashdidi Allah 'ala al-'abdi wa 'ala al-umma, wuce gona da iri da kuke gani sababi ne nake sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsanantawa shi kanshi bawa. Na annabi sallallahu alaihi wa sallama an at-tashaddud fi ad-dini, annabi ya yi hani akan tsanantawa cikin addini, bi ziyadati 'ala al-mashru, ta hanyar abinda aka shar'anta maka ka kara. Yace wa akbar sallallahu alaihi wa sallama an tashdid al-'abd 'ala nafsihi huwa as-sabab li tashdid Allah 'alayhi, annabi ya bada labari cewa mutum ya tsananta wa kansa to shine za ku ga sababin da ke sa kai kanka Allah ya tsananta maka, imma bil qadar ko ta hanyar kaddara wa imma bil shar'i ko ta hanyar shari'a. Idan ka koma suratul baqara za mu ga cewa mutanen annabi Musa sanda aka yi kisa Allah ya ce wa id qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa, an yi kisa suka zo suka tambaye shi suka ce an yi kisa suna so su gane waye, yace Allah ya ce ku je ku yanka sanuwa ku dauki wani abu ku zo ku daki wanda yayi mutun zai tashi ya fadi waye. Sai suka ce kai ba Musa dan renin wayo ne, in ba renin wayo ba an ce maka an yinka ka zo ka ce sai an yinka saniya kai ma ka san ba zai ba shine yace masa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahil to wannan abin nasu na tambaye tambaye qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi to shine dalilin da yasa aka zo aka kallafa musu aka ce sai sun nemo saniyar da wato la faridun wala bikrun awanun baina zalika la kaza wala kaza wala kaza wala kaza wannan tashaddud cikin addini yana kawo wannan sai yace fa bil qadri ta hanyar kaddara ka fi'il ahlul wasawisi kaman aikin masu waswasi fa innahum shaddadu ala anfusihim fa shaddada alaihim mai waswasi shi yake tsananta ma kansa ya ji yayi fitsari a bayi ya taso ya saka wandansa sai ji kaman a'a kai fitsari fi ya shiga ciki ya ji kawandan sai ya saki yayi kada akwai wa'anda ta kai saboda tsabar waswasi zaka ga mutun ya ji bayi ya gama fitsari yaga kaman fitsarin bai gama sauka ba sai ga yana ta tsallan kwado a bayi wai dole sai fitsarin ya gama fita ga baki daya wannan waswasi ne kuma galibi zaka ga duk wanda waswasi ya aure shi ba karamar wahala yake shawa yazo ya alula sai ya gama ya kai wanke kafa sai ga kai anya ko lokacin da yake alulan nan ya ma wanke fuska kuwa sai ya sako alulan ya ji ya wanke sannan ya saki anya ko da ya sako ma lokacin ya wanke hannun dama kuwa sai kaga sai ya alula ya kai guda 10 kafin ya samu guda 1 wacce yake da tabbas tayi sai yake cewa hatta stahkama wasara sifatan lazima lahu ya zamanto wannan sifa ce wacce ta lazimce shi yace wa hammat tashdidu bishar kaman shaddada ala nafsihi bin nazari da haka malamai suka ce alwashi asalin sa makaruhi ne gaman sharadi ne kake sa ma Allah cewa sai Allah ya maka abu kana sannan kuma kai zaka yi maka zai zaka yi masa kaza da haka malamai suka ce alwashi wajibi ne in kai shi ka cika shi yasa zamu ga Allah yana cewa yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira da haka alwashi asali ba wajibi bane amma daga lokacin da ka daura wa kanka kace idan Allah yayi min abu kaza ne kuma zan yi kaza to lokacin ya riga ya zama wajibi a kanka fashaddada Allahu alaihi fa'alzamahu alwafa'a bi idaka wanda yayi alwashi asali ba wajibi bane daura ma kanka cewa in Allah yayi maka kaza za kai kaza ka tsananta wa kanka ne sai Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato tsananta maka to wannan yana cikin algulu wace gona da iri cikin addini ya zo cikin littafin al-muttaba min as-sunan wato as-sunan al-kubra ta al-imam an-nasa'i ya rasu hijira 302 ya bude babul tiqatil hasa babin da ke magana akan tsintar tsakuwa ya kawo hadisi ne lamba ta 357 hadisin abul aliya yace abdullahi dan abbas ya ce qala li rasulullahi gadatal aqaba wa huwa ala rahilatihi annabi ya faɗa min ranar da aka waye gari za a ji ai jifan jamra babba ranar da Allah ya ce wa azzimfin nasi bil hajji wato yawmal hajji al akbar yawmal hajji al akbar yace hatil qutli zo min da dakuwa yace falaqat lahu hasayatin hunna hasal qadfi sai na dakko masa kwakoyin da nake ganin su ne na jifa falamma wada'atuhunna fi yadihi lokacin da na dora su akan hannunsa qala sai yace bi amsal haula'i to irin wa'annan tsakoyin su ya kamata ku dakko ku dinga yin jifa da su sai yace wa iyyakum wal gulu wa fid din ina muku kashidi da wuce gona da iri a cikin addini fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu wa fid din abinda ya halaka wa'anda suke gaban ku wuce gona da iri cikin addini shi yasa zaka ga wasu yanzu idan an ji aikin haji wajen jifa billahi allazi wani mungulelan dutse zai dauka sai ya hada da zagi sannan zai jifa wani ma gofa zaka ga ya tafi da ita sai ya tabe tukunna saboda an ce mai shedan ne sannan ya saka harbi wani ma in yayi jifa yayi jifa bayan ya gama takalmi zai dauka kaga yayi jifa duka wannan algune wuce gona da iri ne cikin addini sannan haka yazo cikin littafin as-sunna na abubakar bin asib wanda ya rasu hijira 287 ya faɗa wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya masa tahqiqi hadisi na 423 daga Ma'aqil bin Yasarin yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sinfani min ummati la tanaluhuma shafa'ati, bangaren nau'in mutane guda biyu annabi yake kwata kwata ba za su samu cetona ba. Mutum na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sultanun zalumun gashushu, duk shugaban da yake azzalimi sultanun zalumun shugaba azzalimi maha inci, annabi yace wallahi ba zai samu cetona ba gobe alkiyama. Shugaba azzalimi maha inci ba zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba gobe alkiyama. Sannan sai annabi yace wa galim fiddini yashhadu alaihim wa yutabarru minhu, sannan da wanda yake wuce gona da iri cikin addini ba za su samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. Ana nuna cewa lokaci yana karato mu, laka at-tashaddudin yana shiga cikin kowane bangare na rayuwa. Hadisi ya tabbata cikin littafin Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahih Al-Muktasar min umuri Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi, littafin Al-Imam Al-Bukhari, wanda ya bude babu man aqsama ala akhihi liyuftira fi at-tatawwu'i wa lam yara alaihi qada'an idha kana awfaqa lahu, ya kawo hadisi na 1968. Awn bin Abi Juhafa daga babansa yake cewa akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina Salman wa Abi Darda, da aka je Madina cikin abinda annabi yayi kulla yan uwantaka tsakanin sahabbai, ta yadda in ba dan muna karantawa Qur'ani ba, Qur'ani yana ce mana sahabban nan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa, sannan alqur'ani yace mana ruhamau bainahum, to irin soyayya da ta faru a bayan ƙasa tsakanin sahabbai in ka kalli imu imu yanzu zaka ce wannan ba zai taba yiwa a doron ƙasa ba. To da annabi yaje kullu abokantaka tsakanin su, shikenan fazara salmanu abu darda, sai salmanu yaje kai ziyara wajen abu darda, faraa ummu darda mutabazzila, sai yaga ummu darda ba wanka ba kwalliya ba komai, fa qala laha, sai yace mata masha anu ya kai na ganki haka, qala, sai tace akuka abu darda laysa lahu hajatun fi dunya, dan uwanka abu darda bai da bukata kwata kwata a duniya, ta yadda matarsa bai da lokacinta, dan idan Allah ya baka almar'atu salihah to ya riga ya baka duniyan nan ko baka da komai. Shi yasa wasu malamai ke cewa rabbana atina fi dunya hasana, to in Allah ya maka arzikin mace ta kirki a duniya to ya riga ya maka ainihin wato arziki babba. Da Abu Darda ya dawo sai yasa akai abinci, da yasa akai abinci sai ya ce ma Salman al-Farisi bismillah, Salman al-Farisi ya ce bazan ci abincin ba sai ka karya azumin ka mun ci, yasa shi ya karya azumin suka ci abinci tare, yace kuma yau a nan gidan zan kwana bazan tafi ba. Ya zo ana yin sallar isha'i, ya ga ya tashi zai fara sallah ya janyo shi, ya ce masa ka kwanta ka yi bacci, lokacin sallah bai yi ba. Aka kwanta can da daddare sake tashi kamar misalin sha biyu, ya sake janyo shi ya ce kwanta, lokaci bai yi ba. Ya sake tashi sai da ya bari 1/3 dare ya yi, sai ya ce masa tashi mai sallah. Wannan yake nuna mana addinin musulunci addinin fitra ne, duk wanda kaga ya wahala a addini to shi ya wahala da kansa. Amma ka'ida na wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, ya samu a cikin wannan yanayin ni yadda ibada ta samu mai dama, mu ba ƴan zaban addini bane, a hankali muke bin addini nan, fatan da muke yi wannan nimma da muke Allah ya karba. Saboda haka gwamnati ba za ta zo ta rufe masallaci ba ta ce ka ai sallah, ni yanzu in yi komaji in ce na rantsi da Allah ko za a mutu, billahi allazi la ilaha illa huwa, sai an yi sallah. Wannan kwata kwata bai daga cikin fikihin addini. Wannan kabar da ta zama alqibla musulmi ke kallanta suna bauta ma Allah, duk kimar ta a wajen Allah bata kai darajar mumini ɗaya ma. To kana malamin addini ka zo ka jagoranci rigima da sunan sallah a kashe wani, kaga wannan bakai amfani da uslubi na hikima wajen abin da ya kamata ba wajen isar da addini. Da haka zo shi Abu Darda yana ganin ya takura masa, ya saba yin azumi kullum, ya saba yin sallah kullum, ya zo ya sake siya karya abinci, ga ƴar mutane ya ji ya auro ta lokacin ta ma bashi da shi, kamar yadda wannan abin da muke gani na corona wallahi ya zo da nashi matsalolin kuma ya zo da nashi alherin inda zaka bi gidaje wallahi musamman mata da mazajen su suke da abin da suke ciyar da su wallahi kaso 10 na mata 7 suna madalla da Allah ya kawo wannan yanayi a cikin wannan yanayin akwai babban mutumin da ne magana da shi yace min wallahi in ba a yanayin nan na kwanakin nan ba yana da yara sun fara tasowa wallahi bai san shi kanshi matsalar da gidan shi take ciki ba sai kwanakin nan saboda ba lokaci commitment sun yawa mutun yayi falmu girati subha ba zai sake dawowa ba sai kuma wallahi idza ya shaha sannan zai sake dawowa haka ake buga rayuwar kullun to shikenan lokacin da aka yi haka sai ya ji bai ji dadi ba kun ga shi wannan abin da yake dauka yake addini ne kuma galibin mu haka muke mutun yaje ya auro irin mutane ya baro ta da garin su da ƴan uwanta da kowa nata yazo ya aje ta kuma ba shi da lokacin ta da sunan aikin addini to lokacin da ya fada masa haka bai ji dadi ba kafin su rabu sai Salmanul Farisi yace ma Abu Darda inna li rabbika alayka haqqan Allah subhanahu wata'ala yana da haƙƙi akan ka wali nafsika alayka haqqan ranka da kake gani tana da haƙƙi akan ka shi yasa ba a so ka dora mata abin da za ta takura kaga dai ranka a jikinka take ko amma da zaka zo ka kashe kanka da kanka aje lahira sai Allah ya maka azaba daka sai yace to iyalin da ka dauko suna da haƙƙi duk wani mai haƙƙi kuma ka bashi haƙƙi haƙƙinsa daka zo wajen manzon Allah aka fadi ga abin da ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sadaqa Salman yayi gaskiya akan abin da ya fada maka daka insha Allah wannan shine rana ta farko da muka fara yin tafsiri mutane su yi hakuri sun san haka yanayin tafsirin yake ba tafsiri bane da ake jan aya da gudu Allah lamma yana ja da gudu ina fasara a rana ɗaya min isu ɗaya mu tashi sai ka ce masu sallar tahajjud ba haka ake yin karatun ba a hankali muke dan alqur'anin nan ko an kai shi ƙarshe sake dawowa zamu to in a so ɗaya Allah ya sa muka sauke littafin nan a rayuwar mu aka yi masa karatu mai kyau wanda mutane za su amfana da masail daban-daban to wannan kuma muna ganin mun cimma abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya karbi ibadunmu Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a inta waɗannan mota bayan Allah da suke yada wannan karatu tun daga Hausa 7 da sauran kafofin yada labari muna roƙon Allah ya saka musu da alheri wa bihadal qadri kifaya subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne to kun bai ba ku matsala ba yo Yeah.